MediaExpert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska wygrała z Andorą w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Od jutra przedszkola i żłobki w całym kraju będą zamknięte. Na rozminowanie terytoriów w Donbasie potrzeba około 30 lat. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Warszawie z Andorą 3-0 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2022, a spotkanie obserwował Adam Malecki. Zadanie wykonane, można powiedzieć. W jakim stylu? No, tym potomni zaglądający w statystyki nie będą zapewne pamiętali. Polska miała w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata wygrać i ta sztuka się udała. W dużej mierze dzięki Robertowi Lewandowskiemu, który strzelił 2 gole i ma ich już w reprezentacji 66. Oczywiście jest liderem klasyfikacji strzelców wszechczasów w reprezentacji. Dziś zagrał po raz 57 w roli kapitana i zrównał się z legendą Kazimierzem Dejną. Lewy strzelał w 30 i 55 minucie, asystowali mu Maciej Rybus i Kamil Jóźwiak, a napastnik Bayernu Monachium jak lis w polu karnym znajdował się tam, gdzie trzeba. W 88 minucie jednego gola dorzucił Karol Świderski, dla którego był to debiut w kadrze. Długie podanie na dobieg Kamila Grosickiego i napastnik PAOK-u końcem buta wpakował piłkę do siatki. Debiutów zresztą dzisiaj było więcej. Kamil Piątkowski i 17-letni Kacper Kozłowski, który został drugim najmłodszym zawodnikiem w historii kadry. Młodszy był tylko Włodzimierz Lubański. Polacy po 2 meczach mają 4 punkty, tyle samo co Węgrzy, którzy pokonali 3-0 San Marino. Lider z 6 punktami to Anglia, z którą Polacy na Wembley zagrają w środę. A dzisiaj Polacy wygrywają z Andorą 3-0. Adam Malecki. Opracowanie od jutra. Przedszkola i żłobki w całym kraju będą zamknięte. Decyzje te podjęto w związku z 3. falą pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki będą zamknięte na 2 tygodnie, choć jak przyznaje minister zdrowia Adam Niedzielski, nie ma tam dużej liczby zakażeń, to chodzi o to, by ograniczyć liczbę osób, które codziennie się przemieszczają i spotykają. Związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte. Do przedszkoli i żłobków będą mogły uczęszczać tylko dzieci medyków i osób pracujących w służbach porządkowych. Rodzicom, którzy zostaną z dziećmi w domach, będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy, mówił premier Mateusz Morawiecki. Te najmniejsze dzieciaczki odprowadzane do przedszkola lub do żłobka będą objęte właśnie tym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców. Do 11 kwietnia zamknięte są też szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Opracowanie i wyprodukowanie polskiej szczepionki przeciw COVID-19 jest możliwe, ale wymagałoby długiego czasu, mówi prezes firmy biotechnologicznej Biomet Lublin Piotr Fitz. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia wyjaśnił, że nawet wytworzenie szczepionki na licencji już zarejestrowanej to odległa perspektywa. Dzisiaj w Polsce myślę, że nie ma ani jednego producenta, który taką linią czekającą na po prostu przyjęcie do produkcji szczepionki przeciw COVID by dysponował. Myślę, że najbliższe uruchomienie szczepionki na licencji, bo nie mówię tutaj o produktach, które dopiero powstają w ośrodkach naukowych w Polsce. To jest kwestia moim zdaniem kilkunastu miesięcy i raczej idziemy w kwestie lat niż krótsze okresy. Według prezesa Biomedu Lublin taka linia produkcyjna powinna powstać, bo wszystko wskazuje na to, że wirus zostanie z nami i konieczne będą szczepienia okresowe. Na rozminowywanie terytoriów w Donbasie potrzeba około 30 lat. Taką opinię przedstawił ukraiński wicepremier Oleksij Reznikow. Na wschodzie Ukrainy, na terenach objętych konfliktem, w wybuchach min giną cywile. Według ukraińskiego wicepremiera i jednocześnie ministra do spraw integracji tymczasowo okupowanych terytoriów, rozminowanie Donbasu zajmie od 25 do 30 lat. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia rozminowywania jest deokupacja terytoriów zajętych przez prorosyjskich separatystów. Oleksij Reznikow swoje prognozy oparł na doświadczeniu Chorwacji w rozminowywaniu terytoriów po wojnie w byłej Jugosławii. Według ukraińskiego polityka szacowany koszt rozminowania Donbasu sięgać będzie kilkuset milionów euro. Według statystyki przedstawionej przez misję monitoringową ONZ do spraw praw człowieka, jedynie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku miny w Donbasie pozbawiły życia 8 osób cywilnych, a raniły kolejne 28. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, zapada mi deszczu, w górach także śniegu. Chwilami może się rozpogadzać. Jutro na wschodzie 6 stopni, w centrum 10, na Dolnym Śląsku 15. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. 700 wspólnych spotkań, muzycznych podróży, radości i smutków po ciemnej stronie mocy. Słońca, deszczu, śniegu, wichur. W różnym czasie się słyszeliśmy przez te 17 spotkań, bo to ponad 13 lat. Czas pędzi, a my jednak ciągle razem i to mnie najbardziej cieszy. Po 700 skroć, nie wyjdzie mi to. Michał podpiera się, brodę podpiera i oj. No, ćwiczyłam, nie wyjdzie, ale bardzo Państwu dziękuję za te 700 wspólnych spotkań po ciemnej stronie mocy i cieszę się, że Państwo są po drugiej stronie i niech moc będzie z Państwem. A teraz w tej godzinie, trzeciej godzinie najspokojniej będzie dla tych z Państwa, którzy już światło dawno temu zgasili, świeczki zapalili i słuchają, czy pod kądrą, czy na słuchawkach, a może nawet w pracy na słuchawkach. Będzie cichutko, mięciutko i bardzo delikatnie. Maybe not from these sources. Nie przez przypadek zaraz po pani Brzozie. Dzisiaj ta trzecia godzina naszego 700. spotkania zdecydowanie do patrzenia przez okno. Mam nadzieję, że państwo mają bardzo bezchmurne niebo za oknem. And I expel from this mortal shell, we're at death a living now. If my desire do. of half-painted ceilings reveal the covering of a blank sky. Czy jak może Szamni. I co utwór mam ochotę Państwu o nim opowiedzieć i z którego albumu się wziął, żeby Państwu było prościej znaleźć. Ale co utwór, przypominam sobie, że dzisiaj obiecałam, że takich informacji podawać Państwu nie będę, bo dziś najważniejszy jest ten klimat niezaprzeczalny, który te utwory wnoszą. Jonsi, znowu wybieramy się na Islandię. Veit ekki hvað að fara. I na Islandii zostajemy przez kolejne prawie 6 minut. Thank you. Johan Johansson i nieodżałowana jego absolutnie muzyka. Szkoda, że nowej już nie napisze. Pozostając w muzyce ciszy, można by powiedzieć, Sonlux przed nami. Sonlux Wade, nie tylko z okazji naszego 700. spotkania, ale również z tej okazji, że dziś rozpoczyna się Piano Day, które mam nadzieję, że trwać będzie, szczerze mówiąc, cały tydzień, a nawet chciałabym, szczerze mówiąc, i do końca roku. W czwartek Piano Day się zajmiemy. Proszę wybaczyć, dziś zabrakło czasu. What good am I?

To oczywiście Cliff Martinez i znowu powinna była ugryźć je w język, no ale tu przynajmniej chociaż raz powiem, że to tak, muzyka do filmu Solaris, bo jesteśmy w trzeciej godzinie naszego spotkania, 700. spotkania i tu troszkę muzyki filmowej. A nawiązując do tego, że dziś mamy również Piano Day... Thank you. Ponad 13 lat zbierania tej muzyki dla Państwa i 700 spotkań i prezentowania takich cudownych dźwięków Państwu, co mnie bardzo cieszy. Raz jeszcze dziękuję za wszystkie maile i wszystkie wiadomości i wszystkie pozdrowienia i wszystkie komentarze. Taka drobinka jeszcze, no jeszcze ten i dwa utwory przed nami. I got all the parts I wished for. I got everything I need. Sometimes I'm above water, but mostly I'm at sea. Oh, select on me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. It's not like I got hurt or broken or ruined on the way. It's an ache and it shines through me, a swallow in a cage. Oh, select on me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. Is it a sign or just a landmine, or a feeling roaming free? It's over taking me. Gonna hold it till it dries up. pocket for another day. If it's me, I cannot give up. I'd rather that she stayed. Oh, it's like John me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. I got all the parts I've wished for. I got everything I need. Sometimes I'm above water, but mostly I'm at sea. Oh, slack jog me. Can't you see? There's so many rhythms and harmonies, and I'm walking the dog back. Tak cichutko prawie się będziemy żegnać. Tu Sylwian Esso i Slack Joe. Wracając do Piano Day, w czwartek, przypominam, świętować będziemy. Take in a breath and treasure the light. Don't let them see. Got nothing to prove. Hold out your palms and place them in mine. Don't let me feel your shame. In fear they find mistakes. Song with you.